نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لو کانو، اگر وہ ہوتے، اندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلو، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ، ذالک، اس کو، حسرتن، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیتو، اور موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن، دیکھنے والا ہے، ولئن، اور البتہ اگر، قتل تم، مارے گئے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او مت تم، یا مر گئے تم، لمغفرتن، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت، خیرن، وہ بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں، ولئن، اور البتہ اگر، متتم، مر جاؤ تم، او قتل تم، یا قتل کیے جاؤ تم، لئل اللہ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فبما، پس بوجہ اس کے جو، رحمتن، رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لمت لہم، تم نرم دل ہو ان کے لیے، ولو کنتا، اور اگر ہوتے تم، حبن، تند ہو، غلیظ القلب، سخت دل، لنفضوا، البتہ منتشر ہو جاتے، من حولک، تیرے آس پاس سے، فاعف عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر، معاملات میں، فَإِذَا، پھر جب، عزمتا، آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ، تو بھروسہ کریں، اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، محبت رکھتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے، اِن يَنصُرْكُمْ، اگر مدد کرے تمہاری، اللہ، اللہ، فلا، تو نہیں غالبہ کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، وَإِن اور اگر، یخذلکم وہ چھوڑ دے تم کو، فمن تو کون ہے، وَالَّذِي وہ جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہی اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلْ پس چاہیے کہ توکل کیا کریں، المؤمنون مومن ایمان والے، وما اور نہیں، کانا ہے، لنبیین کسی نبی کے لیے، ای غلہ کہ وہ خیانت کرے، ومن اور جو کوئی، یغلل خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما ساتھ اس کے جو، غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، افمن کیا بھلا جو، اتبع پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، تمام اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو، با جو پلٹے، بسخط ساتھ ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، ہم وہ، درجات درجے میں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لقد البتہ تحقیق، من اللہ احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعث فیہم بھیجا ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات کو، ویزکیہم اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم اور وہ ان کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی دلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں، اولما کیا بھلا جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبتن کوئی مصیبت، قد تحقیق، اصب تم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، قلتم کہا تم نے، انا क्यों कर है, कहां से है? हाजा ये, कुल कह दीजिए, हुआ वो, मिन इंद अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों की तरफ से है, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, अला कुल शैइन कदीर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वमा और जो, असाबकुम पहुंचा तुमको, यौमा जिस दिन, इल्तका मिली थी, अलजमानी दो जमाते, फबिइज्निल्लाह बस अल्लाह के इज्न से, वलियालमा और ताकि वो जान ले, अलमुमिनीना मोमिनों को, वलियालमा और ताकि वो जाने, अल्लदीना उन लोगों को, नाफकू जिन्होंने मुनाफकत की, वकीला और कहा गया, लहुम उनको, तालो आओ, आतिलू जंग करो, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अविदफाऊ या मुदाफत करो, कालू उन्होंने कहा, लऊ अगर, नालमू हम जानते, पितालन जंग करना, लत्तबअनाकुम अलबत्ता हम पैरवी करते तुम्हारी, हम वो, लिलकुफरी कुफर के लिए, यौम इज़न उस दिन, अकरबु ज्यादा करीब थे, मिनहुम उनसे, लिल ईमान बनिस्बत ईमान के, यकूलूना वो कह रहे थे, बिअफवाहिहिम अपने मुंहों के साथ, मालैसा जो नहीं है, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज्यादा जानता है, बिमा साथ उसके जो, यक्तुमून वो छुपाते हैं, अल्लदीना वो लोग, कालू जिन्होंने कहा, लिइख्वानिहिम वास्ते अपने भाइयों के, वकादू और वो खुद बैठ गए, लौ अताऊना अगर वो इताअत करते हमारी, मा कुतिलू ना वो मारे जाते, ना वो कत्ल किए जाते, कुल कह दीजिए, फदरऊ पस हटा लो, अन अनफुसिकुम अपने नफ्सों से, अलमौता मौत को, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिकीन सच्चे।